ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण मैत्री ब्राह्मण विचार कर रहे हैं। इसमें अभी द्वादश मंत्र चल रहा है 611 पृष्ठ में। स यथा सैंधव खिल्य उदके प्रास्त उदकम एव अनुबिलियेत न हास्य उद्ग्रहणाय भवति उद्ग्रहणाय एव स्यात्। यत यतस्तु आददित लवणम एव। आगे कहा गया एवं वार इदम महद भूतम अनंतम अपारम, ऐसे मंत्र है। इस अंश का इदम महद भूतम अनंतम अपारम, यह मंत्रांश का विचार आरंभ करते हैं। टीका में महद भूतम एकम अद्वैतम इति उत्तरत्र संबंध। महद्भूतम, अच्छा, भाष्य में द्वितीय पारा का प्रथम पंक्ति में यथा यम दृष्टांत, जैसे सैंधव अखिल्य नमक का डली जब जल में डालते हैं तो उसका काठिन्य का विलय के बाद ये लवण ही विलय हो जाता है। इसी प्रकार के सब परमात्मा में लय हो जाता है, एक हो जाता है, अर्थात ज्ञान उत्तर काल में सब एक हो जाता है, अर्थात और फिर ज्ञानी पुनः व्यष्टि भावना को प्राप्त नहीं करता है। इसको दिखाया जा रहा है यथा अयम दृष्टांत। दृष्टांत सैंधव अखिल्य जल में जब डाला जाता है, एवं आगे मंत्रांश है एवं वा अरे, अरे मैत्रेय को संबोधन करते हैं। इदम, इदम का अर्थ परमात्माख्यम परमात्मा रूप। महद्भूतम, तो महद्भूतम इसके लिए टीका में कहते हैं महद्भूतम। आगे पृष्ठा में भाष्य में है चतुर्थ पंक्ति में अद्वैतम एकम अद्वैतम, आगे पृष्ठा में है चतुर्थ पंक्ति में। तो यह महद्भूतम का अन्वय आगे पृष्ठा में जो अद्वैतम एकम अद्वैतम है उसके साथ होगा, इसलिए यहाँ टीकाकार कहते हैं कि महद्भूतम एकम अद्वैतम इति उत्तरत्र, उत्तरत्र जो आगे है वहाँ संबंध होगा इसका। आगे अस्य अर्थस्य मंत्र में है वै लवण में महद्भूतम अपारम अनंतम अपारम विज्ञान घनम वै, अच्छा एवं वै अरे मंत्र में है। टीका में अस्य अर्थस्य सर्व उपनिषद प्रसिद्धत्व प्रदर्शनार्थो वै शब्द। अस्य अर्थस्य, अर्थस्य 11 नंबर टिप्पणी दिए, ब्रह्मणो महत्वादि रूपस्य, ब्रह्म महत है, महत अर्थात अपरिच्छिन्न, ब्रह्म महत है, यह सर्व उपनिषद प्रसिद्ध, सभी उपनिषद में यह बात प्रसिद्ध है। यह दिखाने के लिए मंत्र में वेई शब्द कहा गया, एवं वेई अरे इस प्रकार के कहा गया। वेई ये प्रसिद्ध प्रसिद्धि का द्योतन के लिए, प्रसिद्धि को सूचन करने के लिए वही शब्द मंत्र में। आगे टीका में इदम महद्भूतम इत्यत्र इदम शब्दार्थम विशदयति, इदम महद्भूतम। तो ये इदम शब्द का अर्थ भाष्य में कहते हैं, यस्मात् महतो भूतात् अविद्यया परिचिन्ना सति त्वं कार्यकारण उपाधि संबंधात् खिल्य भावम् आपन्ना असि। यहाँ तक पंक्ति देखेंगे। तो यस्मात् महत्व भूतात् समानाधिकरण है, जिस महत्व भूत से अविद्यया महत्व भूतात् आठ नंबर टिप्पणी परमार्थ रूपात्। यहाँ महत्व भूत शब्द का अर्थ परमार्थ परमात्मा। तो परमात्मा से अविद्यया परिच्छिन्ना सती, तो याज्ञवल्क्य जी मैत्रेय को कहते हैं, तो परमात्मा से आप भिन्न ऐसा मानते हो अविद्यया, अविद्या से आप भिन्न हो गए। परिच्छिन्ना सती त्वम मैत्री कार्य कारण उपाधि संबंधात्। तो ये परिच्छिन्ना क्यों हो गई कहते हैं, कार्य कारण उपाधि के साथ संबंध करके। तो ये कार्य कार्य हो गया शरीर, करण कारण नहीं कार्य करण, करण करण हो गया इंद्रिय जातम। तो कार्य करण के साथ संबंध करने से खिल्य भाव नवटिप्पणी परिच्छिन्न अभिमान। तो शरीर इंद्रियों के साथ संबंध संबंध तादात्म्य, ये मेरे है ऐसा अगर मान लिया तो परिच्छिन्न हो गया। खिल्य भावम आपन्ना असि त्वम, तो जो प्राप्त हुई हो कहते हैं। तो यह जो यस्मात् कहा गया भाष्य में, यस्मात् महत्व भूतात्, तो यस्मात् टीका में दिया प्रतीक यस्मात् इत्यादि न, आगे टीका में कहते हैं तद, तद अर्थात यस्मात्, तद इदम् परमात्माख्यम महद्भूतम इति पूर्वेण संबंध। यह जो यस्मात् है इसका अन्वय जाएगा पूर्व में है, यस्मात् शब्द का पूर्व में है परमात्माख्यम महद्भूतम, उसका यत् शब्द से लिया जाएगा। तो यस्मात् का अर्थ हो जाएगा परमात्मनः महत् भूतात्, इस प्रकार के हो जाएगा। तो तद पद से यस्मात् को लेना है, तो इदम् परमात्माख्यम महद्भूतम यस्मात् का अन्वय इसके साथ होगा। तो पंचमी समानाधिकरण अर्थात परमात्मा रूपक महद्भूत से आप अलग हो गए हो। टीका में खिल्य भावापत्ति कार्यम कथयति, खिल्य भाव होने से क्या हुआ, खिल्य भाव परिच्छिन्न भाव, परिच्छिन्न भाव क्यों हो गया, कार्यकरण के साथ संबंध कर गया। तो ये कार्यकरण से संबंध हटाना यही सारा साधना है, इसलिए तपस्या करते हैं तो कार्यकरण से संबंध हटाने के लिए। तो अर्थात ये कार्यकरण जो पीड़ा में है दुस्थिति में है उस समय में हम आप उससे भिन्न है ऐसा अनुभव करना यही तपस्या है। तो वो सब तो जैसा होना है ऐसा होगा, तो हम उससे अलग है। खिल्य भावम आपन्ना असि, आगे भाष्य में कहते हैं मर्त्या, यही खिल्य भाव का कार्य हो गया मर्त्या, मर जन्म मरणशिला, जन्म मरण असनाया पिपासादि संसार धर्मवती असि मैत्रेय। मर्त्या, मर्त्या क्यों हो गई कहते हैं, जन्म मरण असनाया, असनाया क्षुधा पिपासा ये सब संसार धर्म, ऐसे संसार धर्म वाले आप हो गए हो। तो यहाँ संसार धर्मवती असि, यहाँ तक पंक्ति टीका में देखेंगे। कोसो खिल्य भाव अभिप्रेत स्तत्राह, यह खिल्य भाव परिच्छिन्न भाव ये क्या है, खिल्य भाव को प्राप्त करके ऐसे गुण वाला धर्म वाला हो गए हो। तो ये खिल्य भाव क्या है इसको कहते हैं भाष्य में, नाम रूप कार्यात्मिका अमुष्यान्वया अहम इति स खिल्य भावस। यहाँ तक देखेंगे नाम रूप कार्यात्मिका, नाम रूप कार्य यही ये तद्रूप बने हुए हैं। टीका में कहते हैं कार्य करण संघाते तादात्म्य अभिमान द्वारा जात्यादि अभिमानो अत्र खिल्य भाव, ये जो खिल्य भाव प्राप्त किया उसका अर्थ हो गया कार्य करण संघात में, करण इंद्रिय कार्य शरीर शरीर इंद्रिय संघात में तादात्म्य अभिमान, अभिमान अर्थात वास्तव नहीं है केवल मानना, अभीत मन्यते इति अभिमान, पूरा पूरा मानता है मैं तो ये कार्यकरण संघात वाला हूँ, तादात्म्य करता है। तो कार्यकरण संघात में जब अभिमान करेगा तब जात्यादि अभिमान हो जाएगा, क्योंकि कार्य के साथ जाति का संबंध है। अभी कार्य शरीर, शरीर जाति संबद्ध है, शरीर में तादात्म्य अभिमान किया तो फिर जाति में भी तादात्म्य अभिमान हो गया। जात्यादि अभिमानो अत्र खिल्य भाव, ये जो खिल्य भाव प्राप्त कर लिया कहते हैं यही मैं इस जाति वाला हूँ, इस वर्ण वाला हूँ। और आगे इति शब्देन अभिमानो लक्ष्यते, जो भाष्य में अंतिम शब्द है इति स, तो इति इति शब्देन अभिमानो लक्ष्य, कार्य नाम रूपात्मिका अमुष्य अन्वया, अमुष्य इस वंश में, अमुक वंश्य मैं इस वंश वाला हूँ, इस प्रकार की जो अभिमान करता है। टीका में यथोक्ते खिल्य भावे सति कुतो भूतस्य महत्वम, इसी प्रकार की खिल्य भाव हो गया, ठीक है मैत्री का खिल्य भाव हो गया जीव का, किंतु भूतस्य भूत ब्रह्म, ब्रह्म महत है ये अपरिच्छिन्न है ये कैसे निश्चय हुआ? ठीक है ये जो जीव ये परिच्छिन्न हो गया किंतु ब्रह्म महत है, महत अर्थात अनंतम, ये कैसे सिद्ध हुआ? 13 नंबर टिप्पणी देख लीजिए, एकस्य अवयवस्य खिल्य भावेन विश्लिष्टत्वात् परिच्छेदात् इति अभिप्राय। एक अवयव खिल्य भाव अर्थात टुकड़ा हो गया, किंतु जो अवयवी है वो महत है ये कैसे निश्चय हो गया? घट का एक अंश हो गया तो वो अंश भी टुकड़ा हो गया, किंतु घट क्यों महत हो जाएगा, अनंत क्यों हो जाएगा? यह शंका होने से कहते हैं भाष्य में इति स खिल्य भावस तव कार्यकरण भूत उपाधि संपर्क भ्रांति जनितो। ये जो खिल्य भाव आपका हुआ है कहते हैं कार्यकरण भूत उपाधि, उपाधि संपर्क, उपाधि के साथ संपर्क कैसा हुआ? तादात्म्य हुआ। ये तादात्म्य क्यों हो गया? भ्रांति हो गई। भ्रांति क्यों हुआ? अविद्या से। तो अविद्या से भ्रांति, भ्रांति से हुआ तादात्म्य, तादात्म्य होने से खिल्य भाव हुआ। तो ठीक है, प्रश्न था कि खिल्य भाव होने से, किंतु जिसका ये खिल्य भाव हो गया, अवयव हो गया, वो अवयव भी महत क्यों हुआ? इसके लिए आगे उत्तर देते हैं। सो अच्छा, महति भूते, भाष्य में प्रथम पंक्ति में है महति भूते स्व योनो महासमुद्र स्थानीय परमात्मनि अजरे अमरे अभये शुद्धे सैंधव घनवत एकरसे प्रज्ञान घने, ज्ञा चाहिए प्रजान घने हो गया, पुराना पुस्तक में तो ठीक है, नया में ये गलत हो गया। द्वितीय पंक्ति में भाष्य में प्रज्ञान घने अनंते अपारे निरंतरे अविद्या जनित भ्रांति भेद वर्जिते प्रवेशित। तो जिसका मतलब जो वास्तव रूप है किंतु कार्यकरण उपाधि संपर्क से खिल्य भाव को प्राप्त किया वो तो महत भूत है, महति भूते। ये कब निश्चय होगा? कहते हैं ज्ञाने न सति, मतलब ज्ञाने सति, ज्ञान होने पर, ज्ञान होने पर महत्भूत में। ये महत्भूत क्या है? कहते हैं स्व योनि, उसमें महति भूते स्व योनो महासमुद्र स्थानीय परमात्मनि, सब ये समानाधिकरण चल रहे हैं। स्व योनि स्व पद से टीका में कहते हैं खिल्य भाव स्व शब्दार्थ, अर्थात खिल्य भाव का जो कारण है जहाँ से ये खिल्य भाव बना हुआ है, तो वो महत्भूत कैसे निश्चय होता है? कहते हैं ज्ञान है सती, जो परिच्छेद चला जाता है। तो वो जो महत्भूत कैसा है? कहते हैं महासमुद्र स्थानीय। तो स्व योनि में षष्ठी है, स्वस्य कारण, खिल्य भाव का कारण महासमुद्र स्थानीय, महासमुद्र जैसा। महासमुद्र कहने का तात्पर्य है कि अपरिच्छिन्न परमात्मनि अजरे, अजरे टीका में कहते हैं परस्य परिशुद्धत्वार्थम अजरादि विशेषणानि, जो परमात्मनी कह दिया गया, ये परमात्मा शुद्ध परमात्मा लेना है ना कोई विशिष्ट लेना है, इसलिए सब विशेषण देते हैं भाष्य में। अजरे जरा नहीं है, अमरे अभये शुद्धे सैंधव घनवत एकरसे, एकरस अर्थात विजातीय पदार्थ के द्वारा जो मिश्रित नहीं है। तीन नंबर टिप्पणी दे दिया, ज्ञप्ति रूप एकरस प्रज्ञान घने। अच्छा ये ज्ञप्ति रूपे प्रज्ञान घन के ऊपर होना चाहिए था, अथवा भूत शब्द अंत पर अंत प्रज्ञान घन एक रस। अच्छा नहीं, एक रस के ऊपर है, एक रस है ज्ञप्ति रूप में, ठीक है। आगे दिया प्रज्ञान घने टीका में, केन रूपेण ऐकरस्यम, इसलिए कहते हैं प्रज्ञान घन। अच्छा ठीक है, एक रस के ऊपर दिया ज्ञप्ति रूप, तो केन रूपेण एक रस हुआ, तो कहते हैं कि प्रज्ञान घन रूपेण एक रस, अर्थात प्रज्ञान घन ही है, विजातीय पदार्थ के द्वारा अंतरित व्यवहित नहीं है। तस्य अपरिच्छिन्नत्वम् आह, ये जो परमात्मा है वो अपरिच्छिन्न, इसको कहते हैं अनंते, अर्थात परमात्मा हो गया अनंत। अंत अर्थात कार्यम, तो जिसका कोई कार्य नहीं है वो हो गया अनंत। अविद्यमानम अंतम अर्थात कार्यम यस्य स अनंतम, तो परमात्मा का कोई कार्य नहीं अर्थात परमात्मा कारण नहीं बना, तो अनंत शब्द का अर्थ हो गया अकारणम। तो अनंत में बहुव्रीहि है, अकारणम में तत्पुरुष, न कारणम, क्योंकि इसका कोई कार्य नहीं है तो इसलिए ये कारण नहीं होता है। आगे अपारे, अपारे पारम, पारम अर्थात कारणम, अविद्यमानम पारम कारणम यस्य कार्यस्य, अर्थात ऐसा नहीं है, तो परमात्मा कोई कार्य भी नहीं है। अनंत कहने से परमात्मा कारण भी नहीं है, और अपार कहने से परमात्मा अनंत कहने से परमात्मा कारण नहीं है, अपार कहने से परमात्मा कार्य भी नहीं है, कार्य कारण से भिन्न। निरंतरे, निरंतर कहने का अर्थ चार नंबर टिप्पणी दे दिया, अव्यवहित स्वरूप, ओ हम ही है, कोई अंतर व्यवधान नहीं है, हम ही है, ये सब के लिए टीका में देते हैं। तस्य सापेक्षत्वं वारयति, तस्य आठ नंबर टिप्पणी, तस्य आनंत्यस्य, ये परमात्मा अर्थात ये कारण नहीं है, तो जो कारण नहीं है ये आनंत्य कारण नहीं है, अर्थात नहीं तो कहेंगे परमात्मा घट के प्रति कारण नहीं है, तो परमात्मा का जो अकारणत्व तो हुआ ये अनंत्यम नहीं हुआ, सीमित तो हो गया, कहते हैं इस प्रकार की नहीं है, अनंत्य सीमित तो नहीं है। तस्य तस्य अनंत्यस्य सापेक्षत्वं सीमितत्वं वारयति अपार, तो अपार अर्थात ये कार्य ही नहीं, इसका ये कार्य ही नहीं है, तो कार्य कारण दोनों से भिन्न है। प्रतिभासमाने भेदे कथम यथोक्तम तत्त्वम इति आशंक्य आह, ये भेद जगत में जब प्रतिभान होता है तब ये यथोक्तम तत्त्वम, ये प्रज्ञान घन अनंत अपार सैंधव घनवत एकरस, ये सब कैसे होगा, तो फिर ये भेद सब कहाँ से आता है, अभी भेद पता चलता है और आप कहते हैं कि जब प्रज्ञान घन में एक हो जाएगा तो फिर अनंत अपार हो जाएगा, तो फिर ये भेद कहाँ से आया, इसके लिए भाष्य में कहते हैं अविद्या जनित भ्रांति भेद वर्जिते प्रवेशित, अविद्या से ये भेद, तो अविद्या जनित भ्रांति, भ्रांति से भेद, अविद्या कारण है उससे होगा कार्य भ्रम, भ्रम से आगे विक्षेप दिखेगा, कहते हैं ये भेद, ये भेद जहाँ नहीं है वो भेद में प्रवेशित। तो जितना जितना ये अभेद का ज्ञान हो, कम से कम सर्वत्र सच्चिद अंश तो दिखता है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा वेदांत का विचार आवश्यक नहीं है। तो सर्वत्र सच्चिद इतने तो अभेद है, आनंद अंश अनुभव नहीं होता, ठीक है। तो ये सच्चिद अंश का अनुभव होने लगेगा, सर्वत्र यही परमात्मा है। तो जिस समय विचार करके चलता होगा, सब तो सच्चिद वही परमात्मा है, किंतु कुछ हो जाएगा जो कि हमारा संस्कार का विरुद्ध पड़ जाएगा, कहेगा अब तो यह परमात्मा भिन्न हो जाएंगे, ये तो और नहीं चलेगा। तो इस प्रकार के हो जाने से गया, तो क्यों वहाँ भिन्न हो गए, क्योंकि जो पदार्थ सामने में आ गया ये हमारा आनंद का अभिव्यंजक नहीं बना, तो ये हमारा दुख का अभिव्यंजक बन गया। तो दुख का अभिव्यंजक बन जाने से हम भेद ज्ञान करवा लिए, ये दुख का अभिव्यंजक क्यों हो गया, कहते हमारा संस्कार कह दिया कि ये तो नहीं है। ये संस्कार जब हट जाएगा, कहेंगे क्यों हमारा दुख का अभिव्यंजक कौन क्यों हो जाएगा, तो कोई दुख है नहीं। इस प्रकार के अर्थात यही शरीर इत्यादि से मनोबुद्धि से तादात में छूटने से फिर धीरे धीरे ये होता है। आगे टीका में, भवतु यथोक्ते तत्वे खिल्य भावस्य प्रवेशस तथापि किं स्यात्। जो यथोक्ते तत्व जो परमात्मा है, अजर अमर अभय अशुद्ध सैंधव घन प्रज्ञान घन, इसमें खिल्य भाव परिच्छिन्न भाव का प्रवेश हो गया, अर्थात परिच्छिन्न भाव लीन हो गया। तथापि किं स्यात्, इसे लाभ क्या हुआ। भाष्य में कहते हैं, तस्मिन् प्रविष्टे स्वयोनि ग्रस्ते। प्रविष्ट अर्थात स्व, स्व का अर्थ खिल्य भाव, खिल्य भाव का कारण हो गया वही परमात्मा, वहीं से आया था खिल्य भाव अविद्या से। कहते हैं स्व योनि में ग्रस्त हो गया, लीन हो गया, वही तस्मिन् प्रविष्टे, ये शब्द का अर्थ हो गया। तो पांच नंबर टिप्पणी दे दिया, यथोक्ते ब्रह्म तत्व, वो ब्रह्म तत्व में एक हो गया, परिच्छेद भाव छूट गया। स्व योनि ग्रस्ते खिल्य भाव अविद्याकृते भेद भावे प्रणाशिते। जो खिल्य भाव हुआ था अविद्याकृत भेद भाव, वो प्रणाशित सब सप्तमी तो सती सप्तमी, तो खिल्य भाव जो कि अविद्याकृत वो भी त भेद भाव, वो भेद भाव प्रणाशिते, प्रणाशिते सात नंबर टिप्पणी। वाक्यात तत्वमर्थ योर ऐक्य बोधेन प्रणाशित इत्यर्थः। वाक्य से जो तत्त्वम अर्थ का ऐक्य का दृढ़ हुआ, तब ये खिल्य भाव का प्रणाशित प्रकर्षण नाशित नाश हो गया। अच्छा टीका में, ये प्रणाशित में णत्व की सूत्र से होगा, अटकुपंग से हो जाएगा। समान पद नहीं है, इसलिए इसको कैसे करेंगे। हाँ, उपसर्गाद उपसर्गा दशमासेपि अणोपदेशस्य। उपसर्गात उपसर्ग के पर में समास नहीं होने पर भी अणोपदेश, अणोपदेश अणस अदर्शन अणोपदेश धातु है प्रणाशित। इदम एकम, जो इदम महद्भूतम मंत्र में है, इदम अर्थात एकम अद्वैतम महद्भूतम, पूर्व पृष्ठा में कहा था, आगे पृष्ठा में जो अद्वै एकम अद्वैतम है उसके साथ महद्भूतम का अन्वय होगा, तो उसी को फिर दिखा देते हैं। इदम, इदम अर्थात एकम अद्वैतम महद्भूतम, महच्च तद्भूतम च इति महद्भूतम, समानाधिकरण दिखा दिए। टीका में, महत्वम साधयति, ये महत क्यों हो गया। भाष्य में कहते हैं, सर्व महत्तरत्वाद आकाशादि कारणत्वाच्च भूतम, सबसे महत है अर्थात व्यापक है। क्यों कहते हैं, आकाश आदि का भी कारण है, अर्थात आकाश कालिक परिच्छिन्न है और ब्रह्म कालिक परिच्छिन्न नहीं है। आकाश दैशिक परिच्छिन्न नहीं है, किंतु आकाश कालिक परिच्छिन्न, आकाश आदि कारणत्वाच्च भूतम, भूतम अर्थात टीका में दे दिए, भूतत्वम उपपादयति। इसको भूत क्यों कहा गया, भाष्य में कहते हैं, त्रिषु अपि कालेषु स्वरूप अव्यभिचारात सर्वदा एव परिनिष्पन्नम इति त्रैकालिको निष्ठा प्रत्यय। ये जो भूत में निष्ठा हुआ, ये निष्ठा अतीतकालिक होना चाहिए, किंतु यहाँ अतीतकालिक निष्ठा नहीं है, इसको कहते हैं त्रयकालिक निष्ठा। त्रिशुअपि कालेषु, तीनों काल में स्वरूप अव्यभिचारात्, तो हम जो वास्तव स्वरूप है, ब्रह्म रूप है, वो सर्वदा ऐसे ही रहता है। जितना भी रज्जु में चाहे सर्प दंड माला भूछिद्र कुछ भी आरोप कर दिए, रज्जु तो रज्जु ही है, इसका स्वरूप का व्यभिचार नहीं हो रहा है। तो हम चाहे सुखी हो गए, दुखी हो गए, कुछ भी हो गए, कहते हम तो हम ही रहते हैं, ये सुखी दुखी ये सब का खाली आरोप कर लेते हैं। आकाश आदि का कारण है, आकाश आदि नाम कारण मिथे, आकाश आदि कारण तस्य भाव महद्भूतम। तो ये महद्भूतम क्यों कहा गया, कहते हैं सर्व महत्तरत्वात्, एक हेतु दे दिया, आकाश आदि कारणत्वात्, आकाश आदि का भी कारण है इसलिए महत्व होगा। कालिक व्यापक है आकाश, कालिक व्यापक नहीं है, दैशिक व्यापक तो आकाश भी है, त्रयकाली का निष्ठा हुआ यहाँ। टीका में अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं महदिति उक्ते पारमार्थिकम च इति विशेषणम किमर्थम, महद भूतम, तो भूत शब्द का अर्थ परमार्थ, अच्छा पहले भाष्य में, अथवा भूत शब्द का अर्थ कह दिए कि त्रयकालिक निष्ठा अर्थात कालिक अपरिच्छिन्न, अथवा भूत शब्द परमार्थवाची, भवति इति भूत कह देंगे कर्तरी निष्ठा हो गया तो परमार्थवाची हो जाएगा। महच्च तत् पारमार्थिकम च इति महद्भूतम, महत् शब्द का अर्थ पारमार्थिक कर लेंगे। भूत शब्द परमार्थवाचे अर्थात भवती इति भूत कर्तरी निष्ठा कर लेंगे, ये अकर्मक धातु है भू, इसलिए इसे कर्ता अर्थ में निष्ठा होगा, कर्मार्थ में तो नहीं होगा। तो परमार्थवाची महच्च तत् पारमार्थिकम च कर दिया। अभी पूर्व पक्ष का कहना है महत शब्द से आप कह दिए कि आकाश आदि का कारण है अर्थात कालिक अव्यापक, मतलब कालिक व्यापक, दैशिक व्यापक तो है, कालिक व्यापक भी है, तो होने से फिर भूत शब्द क्यों कहते हैं, महत से तो वही आ गया सब, भूत शब्द का अर्थ परमार्थवाची कहते हैं। तो ये टीका में संशय करता है पूर्व पक्षी, महद इति उक्ते पारमार्थिकम च इति विशेषणम किमर्थम, ये पारमार्थिक विशेषण भूत शब्द से आया, क्योंकि भूत शब्द का अर्थ भाष्य में कहते हैं भूत शब्द परमार्थवाची, जब महत से ही देश दैशिक कालिक अपरिच्छिन्न कह दिए, फिर आप भूत से परमार्थ और परमार्थवाचक शब्द ऐसे विशेषण क्यों देते हैं, क्या कार्य है इसका, इस प्रकार संशय होने से सिद्धांती उत्तर देता है। लौकिकम तु यद्यपि महद भवति स्वप्न माया कृतम हिमवदादि पर्वतोपमम न परमार्थ वस्तु, लौकिक लोक में महद पदार्थ होते हैं जैसे स्वप्न मायाकृतम, स्वप्न में जैसा महान पदार्थ कुछ दिखता है, हिमवद आदि पर्वतोपमम, हिमालय जैसा पर्वत महान दिखता है, इसको तो लोक में महान कह देते हैं, तो न परमार्थ वस्तु, वो किंतु परमार्थ नहीं है, अर्थात तो लोक में महत शब्द व्यवहार होता है किंतु वो पारमार्थिक त्रैकालिक महत्व नहीं होता है, इसलिए यहाँ त्रैकालिक महत्व दिखाने के लिए कह दिया गया। तो महत शब्द से अर्थात महत शब्द यहाँ तो देश काल अपरिच्छिन्न है, किंतु लोक में महत शब्द परिच्छिन्न में भी व्यवहार हो जाता है, मतलब अन्य पदार्थ के अपेक्षा महत किंतु वास्तव परिच्छिन्न है। भाष्य में अतो विशिनष्टि इदम तु महच्च तद्भूतम च, यह महत है और भूत है, भूत का अर्थ पारमार्थिक है। टीका में लौकिक जागृत कालीनम, पूर्व पृष्ठा में जागृत कालीनम परिदृश्यमानं हिमवदादि महद यद्यपि भवति, जागृत काल में दिखने वाले जो हिमालय इत्यादि यद्यपि महत है, वो तो है, तथापि स्वप्न मायादि समत्वात् न परमार्थ वस्तु। जो जागृत में हिमालय दिखता है वो स्वप्न मायादि के स्वप्न माया आदि आदि गंधर्व नगर न नव टिप्पणी दे दिया गंधर्व नगर। तो स्वप्न माया गंधर्व नगर जैसा है तो ये जागृत अवस्था में भी जो भी पदार्थ दिखते हैं समुद्र हो हिमालय हो ये सब स्वप्न माया गंधर्व नगर जैसा है इसलिए परमार्थ वस्तु नहीं है। आगे नहीं दृश्यम जड़म इंद्रजालादेर विशिष्यते अतो लौकिकात महतो ब्रह्म व्यावर्तयितुं विशेषणम् इत्यर्थः। नहीं दृश्यम जड़म ये जो दृश्य पदार्थ जागृत अवस्था में जड़ पदार्थ इंद्रजालादेर पंचमी इंद्रजाल जो जादू दिखाता है स्वप्न इत्यादि उससे नहीं विशिष्यते। जागृत अवस्था में हिमालय समुद्र ये सब जादूगर का पदार्थ से कुछ विशेष नहीं है। अतः इसलिए लौकिकात महत्व ब्रह्म व्यावर्तयितुं विशेषणम् लौकिकात महत्व महत्व पंचमी जो लोक में जिसको महत्व कहा जाता है उससे ब्रह्म को अलग करने के लिए विशेषण दिया गया भूतम अर्थात ये लौकिक महत्व जैसा ये नहीं है। भाष्य में अनंतम न अस्य अंतो विद्यते इति अनंतम अंत का अर्थ कार्यम जिसका कार्य नहीं होता है वो हो गया अनंतम इति अनंतम। दो नंबर टिप्पणी दे दिया अंतो अंतो अर्थात कार्यम जिसका कोई कार्य नहीं है इसका अर्थ तीन नंबर टिप्पणी दे दिया कारण तो अनधिकरणम जिसका कार्य नहीं है वो कारण होगा जिसका कार्य नहीं है वो कारण होगा तो उसमें कारणत्व नहीं रहेगा इसलिए दे दिए कारणत्व अनधिकरणम कारणत्व का वो अधिकरण नहीं बनता है। अच्छा एक नंबर टिप्पणी थोड़ा और विचार है चलिए देखते हैं इसको। अनंतम के ऊपर एक नंबर टिप्पणी भाष्य में दिया है देखिए अनंतम इत्यादि अपारम इति अंत भाष्य रहस्य उद्घाटकम सार्धवार्तिकम अनंत्य अनंतम प्रथम पंक्ति में भाष्य में अपारम ठीक अनंत का नीचे है अपारम तो अनंतम से लेकर के अपारम पर्यंत वार्तिकम सार्धवार्तिकम वार्तिक का डेढ़ श्लोक तथा ही कारणस्य निषेधोक्तिर अनंतमिति यद्वचः अपारमिति कार्यस्य पारः कार्यस्य कारणम् कारणस्य तथा कार्यं मन्तो नादेहे प्रसिद्धितः कारणस्य निषेधोक्ति अनंतमिति यद्वचः अनंत कह करके परमात्मा कारण नहीं होते हैं कारणत्व का अनधिकरण हुआ और अपारम ये कह करके कार्यस्य निषेधोक्ति निषेधोक्ति का अन्वय दोनों के साथ हो जाएगा अपारम कह करके परमात्मा कार्य नहीं होता है इसका निषेध किया गया कैसे कहते हैं पारह कार्यस्य कारणम जो कारण है उसको पार कहा जाता है तो अविद्यमान पारो यस्य जिसका कोई कारण नहीं है परमात्मा का कोई कारण नहीं है अर्थात परमात्मा कार्य ही नहीं है तो अपारमिति कार्यस्य निषेध परमात्मा कार्य नहीं होता है अनंत कह करके परमात्मा कारण नहीं होता है ये कहा गया तो पारह कार्यस्य कारणम कारणस्य तथा कार्यम अंतो तथा यहाँ अन्वय करेंगे तथा कारणस्य अंतो कार्यम कारण का अंत कब हो जाएगा कार्य हो जाने से अर्थात तो कार्य बन गया तो कारण का अंत हो गया जैसे मिट्टी था अभी वो घट बन गया घट बन गया तो मिट्टी का अंत हो गया नहीं कि घट से फिर आप शराब बना देंगे बन नहीं पाएगा इसलिए कार्य हो गया तो कारण का अंत हो जाता है अनादेह प्रसिद्धि तो ये परंपरा से ऐसे कहा जाता है। इति तो यह हुआ इति कथम अपार शब्देन परस्य कार्यत्वं निरस्यते अपार शब्द कह करके परमात्मा कार्य नहीं होता है यह कैसे कहते हैं इसलिए श्लोक का द्वितीय जो द्वितीय अर्ध यहाँ तीन अर्ध दिया श्लोक का, डेढ़ श्लोक दिया तो तीन अर्ध का जो अर्थात तो चतुर्थ पाद हुआ उसमें दिया पारह कार्यस्य कारणम, जो चतुर्थ पाद तो उसके द्वारा परमात्मा कार्य नहीं है, परमात्मा का कार्यत्व को निराश किया जाता है, कहता है पार कह करके कार्य का जो कारण होता है उसको पार कहा जाता है। परमात्मा का कारण नहीं तो परमात्मा कार्य नहीं है, तो अपार शब्द से परमात्मा का कार्यत्व का निराश किया गया। अपूर्वमिति कारण निषेधे कार्यत्वम अस्य निरसितुम सुशकम, अपूर्वम यहाँ अपूर्वम शब्द है, अपूर्वम अनपरम यहाँ तो अपूर्वम नहीं है, ये मंत्र में भी अपूर्वम है, विज्ञान घन। अच्छा तो ये अपूर्वम अनपरम ऐसे अन्यत्र है कथन। अपूर्वम पूर्वम कारण होता है, तो जिसका कोई पूर्व नहीं है अर्थात जिसका कारण नहीं है तो कार्य नहीं होता है। अपूर्वमिति कारण निषेधे कार्यत्वम अस्य निरसितुम सुशकम, यहाँ किंतु अपूर्वम नहीं है, यहाँ अपारम है। अन्यत्र बृहदारण्यक का ये दो पाँच उन्नीस में है, वो ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अबाह्यम ऐसे दिया है वहाँ, वहाँ अपूर्वम वहाँ है, वहाँ अपूर्वम अनपरम ऐसा कहा गया है। तथापि कथम अनंत पदेन कारणत्वम अस्य निषिध्यते तत्राह, अनंत पद से कारण को कैसे निषेध कर दिया गया, तो वहाँ कहा गया अंत का अर्थ कार्य, अविद्यमान अंत कार्यम यस्य, जिसका कोई कार्य नहीं है अर्थात वह स्वयं कारण नहीं है, तो यह तत्व को बता रहे हैं। अनंत पदेन अस्य कारणत्वम निषिध्यते, उसके लिए कहते हैं कारणस्य, कारणस्य अर्थात पंचम पाद में जो डेढ़ श्लोक दिया गया उसका पंचम पाद हो गया कारणस्य तथा कार्यम अंतो, तो इसको कहते हैं कारणस्य। अनादि ही कारणम, जो कारण होता है वो अनादि होता है, अन्यथा अनन्वयात अनवस्थानाच, जो कारण होगा वो अनादि होगा। कहते मिट्टी कैसे कारण हो गया, कहते मिट्टी वास्तव कारण नहीं होता है अर्थात मिट्टी एक अवान्तर कारण हुआ, इसलिए जो कारण होगा वो अनादि होगा। अन्यथा अनन्वयात अनवस्थानाच, ये दोनों को आगे दिखाते हैं। तस्य कार्यम अंतस, अनादि ही कारणम, तस्य कार्यम अंतः, कार्य हो जाएगा तो अनादि कारण का अंत हो जाएगा। तत्र अंतत्व प्रसिद्धेर, कार्य में ही अंतत्व की प्रसिद्धि है। अच्छा ये जो पंचम और षष्ठ पाद दिया ना कारिका में, तो तथा अनादेहे अनादेहे कारणस्य अंतः कार्यम, इस प्रकार के लेंगे। तथा अनादेहे कारणस्य अंतः कार्यम, जो अनादि कारण है उसका अंत होता है कार्य। क्यों कहते हैं प्रसिद्धित, कारण अनादि होता है, कार्य हो गया तो उसका अंत हो गया। आगे टीका में उसका देते हैं, तत्र अंतत्व प्रसिद्धेर, कार्य को ही अंत कहा जाता है। नहीं मृदादि घटादि भावापन्नं सरावादि करोति, मृद कारण अगर घट हो गया, कार्य हो गया, अंत हो गया, तो अगर मिट्टी रहेगा तो फिर सराव बन सकता है किंतु नहीं बनता है, इसलिए अर्थात कार्य बन गया तो कारण का अंत हो गया। तत्व अनपरम इति कार्य निराशात कारणत्वम परस्य निषेधुम शक्यम। अनपरम कह करके यहाँ शब्द है अनंतम अपारम, अभी यहाँ व्याख्यान देते हैं अपूर्वम अनंतरम, ये अन्यत्र श्रुति है, ये मंत्र में ये बात नहीं है। अपूर्व कह दिए थे, अभी अनपरम कह रहे हैं, ये अन्यत्र श्रुति है। अपूर्वम अनपरम, यहाँ अनपरम इति जो अपर होता है वो कार्य होता है, तो अविद्यमान कार्य यस्य, तो कार्य का निराश करने से अर्थात ये कारण भी नहीं बनता है। कारणत्वम परस्य निषेधुम, तो पर ये कारण नहीं होता है, इसका ये निषेध करने के लिए अनपरम शब्द कहा गया। ये शायद 2519 अथवा 20 मंत्र में यह है, कार्य निराशात कारणत्वम निषेधुम शक्यम। जिसका कोई कार्य नहीं है वो कारण नहीं होगा। अत्र अन्यथा अनन्वयात, ये देखिए पंचम पंक्ति में 1 2 3 4 5 ये जो टिप्पणी देख रहे हैं उसका पंचम पंक्ति में दिया था, ही कारणम अन्यथा अनन्वयात अनवस्थानाच। तो अनन्वयात और अनवस्थानात, परमात्मा कारण नहीं होता है, इसका कोई कार्य नहीं है, ये अस्य ही कारणम अपूर्वमिति कारण निषेधे कार्यत्वम अस्, न कहाँ चला गया, अनादि ही कारणम, हाँ अनादि ही कारणम अन्यथा अनन्वयात, जो कारण होता है वो अनादि होता है, नहीं तो अन्वय नहीं होगा। इसके लिए अभी कहते हैं अत्र, आगे उसका नीचे पंक्ति में टिप्पणी में आगे अत्र अन्यथा अनन्वयात जो अर्थ दिया इसके लिए कहते हैं, कारण निरपेक्ष साधित्व अभ्युपगमे, कारण को अनादि कहा जाएगा। तो कारण से निरपेक्ष होकर के कोई पदार्थ है किंतु उसका कोई कारण नहीं है, तो इस प्रकार की अगर कहेंगे वो पदार्थ जो है वो तो कार्य है सादि है किंतु उसका कोई कारण अगर नहीं मानेंगे, तदा आकस्मिकत्व आपातात, ये कार्य है किंतु उसका कोई कारण नहीं है, ऐसा अगर कहेंगे तो आकस्मिक हो जाएगा। और तत् सापेक्षत्वे च अनवस्थानात्, तत् सापेक्षत्वे जो कार्य है वो कारण को अपेक्षा करेगा, और जो कारण है कारण भी अगर सापेक्ष हो जाएगा तो अनवस्था होगा, कारण सापेक्ष हो जाएगा अर्थात वो कारण का भी फिर और कोई कारण रहेगा, इस प्रकार की अनवस्था हो जाएगा। तत् सापेक्षत्व तत्कार तो वो कारण, कारण अगर सापेक्ष हो जाएगा तो अनवस्था हो जाएगी। अच्छा आगे घटे वो कार्य, हाँ आगे देखिए, यथवा अनन्वयात का अर्थ कारणत्व अनुपपत्ते, परमात्मा में कारणत्व नहीं है। सादिनः कार्यत्वेन कारणत्व अयोगात, जो सादि होता है कार्य होता है वो कारण नहीं बनेगा, उसमें कारणत्व नहीं रहेगा। क्यों कहते हैं जो कार्य होगा वो कारण नहीं बनेगा, आगे कहेंगे जो कपाल होता है वो कार्य भी है कारण भी है, इसके लिए आगे कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जो कार्य होता है वो कारण नहीं होता है। पूर्व पक्ष कहते हैं ननु मृदम प्रति कार्यस्य घटम प्रति कारणत्वम कपालस्य इति अविरोध इति चेत, जो कपाल है वो मृत के प्रति कार्य हुआ घट के प्रति कारण हुआ, तो आप कैसे कहते हैं जो कार्य होगा वो कारण नहीं होगा। तो सिद्धांत कहता है कि न यन निष्पत्त्यर्थम कारणम व्याप्रियते तदेव कार्यम, जिसका निष्पत्ति के लिए कारण, कारण मिट्टी में व्यापार क्यों करता है, मिट्टी में व्यापार करता है कपाल बनाने के लिए ना घट बनाने के लिए, अंतिम में घट बनाने के लिए, घट बनाने के लिए मिट्टी में व्यापार आरंभ किया, अवान्तर बीच में कपाल बनाया। कहते हैं यद निष्पत्ति अर्थम यद घट, जो घट निष्पत्ति के लिए कारणम व्याप्रियते, कारणम मृद, मृद में व्यापार करता है, तो तदेव कार्यम, वही घट ही कार्य होगा। अवान्तर परिणामस्तु, जो बीच में होते हैं पिंड कपाल आदि, तो ये कारणम एव भवति, उसको कार्य नहीं कहा जाएगा, कार्य तो घट ही है, क्योंकि जिसको उद्देश्य करके कहा गया मतलब व्यापार आरंभ किया गया वही कार्य होगा। ये जो बीच में होने वाले ये जो सब पिंड कपाल इत्यादि, ये सब कार्य नहीं है। पूर्व पक्ष कहा था जो कपाल है मिट्टी का कार्य है, घट का कारण है, तो सिद्धांती कहते हैं कि जो कपाल है वो कार्य नहीं है, आप अवान्तर कारण कह सकते हैं, ये कार्य नहीं है। क्यों? कहते हैं इसको उद्देश्य करके व्यापार आरंभ नहीं किया गया है, इसलिए घट एव कार्यम, एवं अनुसार हो गया, घट एव कार्यम कारणम एव कपालम, कपाल कारण कह सकते हैं अवान्तर कारण, और कपालों को अवान्तर कार्य नहीं कहा जाएगा, कार्य तो घट ही है। अच्छा, पाद, अच्छा ये चुरादि गण्य, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ, तब तो ठीक है, ठीक है। आज यहाँ तक ये टिप्पणी थोड़ा विचार में लेना है, इस पृष्ठा का पूरा टिप्पणी थोड़ा आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेह मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वाहन है तो साथ में चल देंगे, वहाँ 2 मिनट मिलकर साथ चले जाएंगे।